दंडिन शब्द है नपुंसकलिंग में, दंडधारिण यस्मिन कुले संति तत्कुलम दंडी, एक वचन में, द्विवचन में बना दिए थे दंडिनी, बहुवचन में दंडीनी, ये बन गया था। अब संबोधन के लिए वार्तिक ला रहे हैं, दंडिन शब्द है हे दंडिन दंशो, हे दंडिन दंशो संबोधन में है ना, हल गया बेदीर्घ सु का लोप हो गया, उसके बाद संज्ञा होने के बाद नलोभ प्रातिपद से लोप की प्राप्ति होती है तो उसे निषेध कर देता है, न भी संबुद्ध नित्य निषेध प्राप्त था, उस स्थिति में नकार का लोप को विकल्प से करना चाहते हैं वार्तिककार, कहते इसलिए संबुद्ध नपुंसका नाम नलोपो वाच्य, दंडिन शब्द मात्र से लेन देन नहीं है, जितने भी नाम थे सबके लिए बोल रहे हैं, संबुद्ध नपुंसका नाम नहीं है वार्तिक, अच्छा लिख लीजिए संबुद्ध नपुंसका नाम नलोपो वाच्य, संबुद्ध नपुंसकानाम नलोपो वा वाच्यः, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त नांत जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को नित्य ही निषेध प्राप्त था, न भी संबुद्ध से नलोप होना ही नहीं चाहिए, उसको बाधते हुए वार्तिककार कहते हैं नलोप विकल्प से कर देना, अतः क्या होगा एक बार हे दंडिन बनेगा और एक बार हे दंडी, जब नलोप हो गया तो हे दंडी, जलोप नहीं हुआ तो हे दंडिन दो रूप बन जाए, शेषम पुंवत है कि नहीं, दंडिनी दंडीनी, हे दंडिनी हे दंडीनी, द्वितीय में भी दंडी दंडिनी, क्या दिया कौन सा, हाँ ये गलती है, दंडी भी देना चाहिए, दोनों देना पड़ेगा, वार्तिक ही नहीं दिया ना इन्होंने, इसलिए उसको दूसरे को छोड़ दिया, तो वार्तिक दे दे फिर दूसरा भी देना पड़ता, हे दंडी भी लिख लीजिए, इसलिए साथ में वहां मूल में दोनों रूप लिख लेना, दंडिना तृतीय का एक वचन में दंडिना, दंडी शब्द एटा का है मिला दीजिए, कोई काम नहीं आजादियों में, हलादियों में भ्याम्बेस भ्याम्बेस भ्याम्बेस में स्वादिष्ट सरनाम से क्या हो जाएगा, सर्वनाम संज्ञा पद संज्ञा हो जाएगा, जब पद संज्ञा हो जाएगा तो नकार का लोप नलोप प्रातिपदिकांतस्य दंडीभ्याम है ना, दंडीभ्याम दंडी भी ये रूप बनेगा, क्योंकि जो है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र से जब पद संज्ञा हो जाता है नांद पद हो गया, दंडिन भ्याम के पर रहते बीस भ्याम बीस भ्याम सभी में ले लेना हलादियों में, अतएव नकार का लोप हो गया, नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा, जब नकार का लोप हो तो क्या रूप बनेगा, दंडिभ्याम दंडिभिः दंडिने दंडिभ्याम दंडिभ्यः दंडिनः दंडिभ्याम दंडिभ्यः दंडिनः दंडिनोः दंडिनाम दंडिनी दंडिनोः दंडिषु, हे दंडिन हे दंडी हे दंडिनी हे दंडिनी, अब एक और नांत ला रहे सुपथिन, सुंदर है मार्ग, जिस नगर में इस वन में उस जंगल को उस वनम वनम सुंदर है मार्ग, जिस जंगल में उस जंगल को कहते सुपथी, जंगल में भी रोड बढ़िया हो सकते हैं साइट सीइंग वाले जंगल बनाते हैं ना, कई जगह बने हुए हैं इस तरह के जंगल के, जंगल में रोड बना हुआ है, गाड़ी में ले जाते घुमाते हैं सेंचुरी, सुपथिन अच्छे मार्ग वाला नगर, नगरम भी न पूछेंगे अच्छे मार्गों वाला नगर या अच्छे मार्गों वाला जंगल वन, उसको कहते हैं सुपथिन, इसका रूप क्या है सुपथिन दंशु, सुकलोप न गलोप, हल गया दीर्घ सुप्रथम हल लगाने की कोई जरूरत नहीं यहां, क्यों सु और हम दोनों किस रूप हो जाएगा समोर नपुंसका, यानी नपुंसक लिंग पढ़ रहे हैं या हल्के आप भूल जाएंगे तभी काम चल जाता है, इसीलिए समोर नपुंसक लगाना है सब जगह, इसको याद रखना है। लुक हो गया, सुपथिन रह गया, पद संज्ञा कर दीजिए सुप्तिगंतम पदम से, नलुभ प्राजिप्तिकांत सनकार का लोप हो गया, सुपथि रह गया, सुपथिन धन अब आउट, सुपथि अब देखो यहां लग गया, टीलोप कर देंगे, पथी मथी रिभुक्षी सब का क्या होता है टीका लोप, कौन सूत्र था भस्टीर लोपा, वो सूत्र लग गया यहाँ पे, कब अब आउट में नपुंसकाच्य से सी आदेश हो जाएगा, सी कहीं बचा उसी के पर क्या होगा भ संज्ञा, सुपथिन ये है भ संज्ञा हुआ, टी टी संज्ञा कर दो चौंत्यादि टी भ संज्ञक टी है भस्टीर लोप से, सुपथिन का इन पूरा चला गया, बचा सुपथ धन ई, ऋषि कही है मिला दीजिए सुपथी, अच्छा भस्य टेर लोपह लिख दिया उन्होंने, इसलिए सूत्र याद दिला रहे हैं आपको, भस्य टेर लोपह सुपथी, सुपंथान में क्या करना है सुपथिंदन जस्स, जस्स हो शी सुपथिंदन शी, स्थान विदाशन से स्थान भाव से प्रत्यय तुलाइए, शकार की संज्ञा लोप ई बचेगा सुपथिंदन ई, सुपथिंदन ई हस्वी रहेगा यहां पर, जशस को जो शी आदेश होता है वो हस्वी कारांत, सुपथिधन सुपथिंदन ई, शी सरनाम स्थानम सरनाम स्थान संज्ञा कर लीजिए, इतोत सरनाम स्थान है सूत्र से अत आदेश कर देना है, ई को अ हो जाएगा सुपथन, इत को अत करना, पथिन में इत कौन है पथी कथा का उत्तरवर्ती का, उसको अत हो गया सुपथन बन गया सुपथन धनी, थोन्था आदेश होगा सुपंथन हो गया सुपंथन धन, थो उन्थ आदेश हो गया, आप सर्वानुसार चा संबुद्ध उपधा को दीर्घ कर दो मिला दो सुपंथानी, सुपंथानी सुपंथानी उपधा संज्ञा करना पड़ेगा, दीर्घ संज्ञा स्थानांतरतमा सबको लाना पड़ेगा सर्वानुसार चा संबुद्धाओं में, तो सुपथि सुपथि सुपंथानी, अमोक्ष में भी सुपथि सुपथि सुपंथानि बन जाएगा, शेष रूप पुलिंग पथि शब्द के समान बनाना, क्या बना था वहां पर सब जगह बस टेरलोप आजादियों में सुपथा बनेगा, इसलिए सुपथ हलंत हो जाता है अजाय प्रति मिलाते जाइए सुपथा, और भ्यांबिस भ्यांबिस भ्यांबिस सुप में पद संज्ञा होकर के नकार का लोप, स्वादिश सरनाम से पसंज्ञा होगा और नलुभ प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा हलादि में, तो रूप चलाएंगे सुपथि सुपथि सुपंथानि, सुपथि सुपथि सुपंथानि, सुपथा सुपथिभ्याम सुपथिभिः, सुपथे सुपथिभ्याम सुपथिभ्यः, सुपथः सुपथिभ्याम सुपथिभ्यः, सुपथः सुपथोः सुपथाम सुपथि सुपथोः सुपथिशो, हे सुपथि यहां भी नाम थे विकल्प से लोप करो, हे सुपथि हे सुपथिन हे सुपथि हे सुपंथानि, इस प्रकार से नांतों का विचार इन्होंने पूरा कर दिया। अब जांत में जा रहे ऊर्ज शब्द, नाम के बाद सीधे जांत में चले गए, यह मंगला नाम जवाई घड़ा दस्त झाबा घाड़ा धा को छोड़ दिए सीधा ऊर्ज, बल प्राण ने यह धातु है पिप कर दीजिए सरा पर लोप हो जाएगा ऊर्ज रह गया, ऊर्जन स्वरम आइए लाएंगे आप तो स्वर्ण पंसात स्वरम दोनों लुक हो जाएगा, ऊर्ज रह गया, सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा करो, पदांत में चौहो को उत्थ हो जाएगा ऊर्ग और क्या करोगे, वाव आने से क ग को ख हो जाएगा ऊर्ख, चर्ता भाव है ऊर्ख। लेकिन इन सब को लगाने से पहले सु और अम का लुक होने के बाद तुरंत ही आप लगाना पड़ेगा कौन, हलो अनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा करके संयोगांत लोप की आशंका करनी चाहिए, आशंका करनी चाहिए, लोप करनी चाहिए। लोप की आशंका के राज्य का संयोग है ना, संयोगांत से लोप से जकार का लोप प्राप्त है, तब उसको बांधते हुए सूत्र आता है रात रेवात संयोगांत से लोप नान्य से प्राथना ही संयोगांत लोप यदि करना है रेव से पर में तो सकार का ही संयोगांत लोप होता है, उसे अन्य का लोप नहीं होता। इसलिए पदांत में यह संयोग है और संयोगांत से लोप जकार का लोप प्राप्त हुआ था तब राक्ष से कहा कि नहीं नहीं ये रेव से पर में ज है स नहीं है, यहां अतः लोप नहीं हुआ। तब अब संज्ञा चौक से कुत्त ब्राह्म संज्ञा भावसान से चर्प कार्य करके ऊर्ख ऊर्ख यह रूप बनाना है, यह प्रक्रिया था संयोग संज्ञा। क्योंकि ऊर्ख है ना, ये ऊ दीर्घ ऊ है, र और क मूल में तो ज था, र ज का संयोग होगा कि नहीं होगा, हर अंतर संयोग संयोग संज्ञा हो गया। आज संयोग संज्ञा होते ही बराबर संयोग स्लोप आ जाएगा, ये नहीं पदांत संयोग में विद्यमान जो पदांत हल जो भी वाल होगा वर्ण होगा उसको लोप कर देगा। तब राक्षस से कहा कि नहीं रेव से परमेश्वर अंत लोपदी होता है तो स का ही होगा अन्य का नहीं होगा, स से भिन्न होने के नाते यहां जकार का लोप नहीं होगा। उर्ग उर्ग ऊर्जन अबाउट आउट नपुंसकाच्य से शी शी का दीर्घ ई बचा, स्थान विदाशन से स्थान से प्रत्यत्व लाइए लशक सीत संज्ञा की जिस कार का तसलो पसलोप कर देंगे ऊर्ज धन ई मिला दीजिए ऊर्जी जस और शस ऊर्ज धन जसस जस सह शी शी कब ई बचता है पूर्व प्रक्रिया प्रत्यत्व लाइए स्थान विदाशन से लशक सकार की संज्ञा तसलो पसलोप हो गया ऊर्ज धन ई शी सर्वनाम साम से सर्वनाम साम संज्ञा कर लीजिए। सर्वनाम साम संज्ञा करने से क्या होगा, नपुंसक से झलच झलंत है नपुंसक झलच से नुम होगा ऊर् बनेगा नहीं ऊंड्र, अब न कहा बैठेगा ऊ के बाद न, न के बाद र, र के बाद ज, उसके बाद है ई प्रत्यय। लोग ऊर्जी करके पाठ देते ऊर्जी गलत है, उर उर कहा पहले से र कहा से आ गया, हाँ उंड्रजी उंड्र उंड्रजी उंड्रजी उंड्रजी दो हल के बीच में रेफ है ना, अवे रेफ यदि यहां लिख दोगे उच्चारण कब होगा, ऊ के बाद ही आ जाएगा उच्चारण, क्यों उसने तो नियम लगा दिया हलम दृष्टवा उपरि गच्छति लगा दिया उसने नियम, लेकिन कब है वो भी पूर्व अचंच अचिश्चित पूर्व में अच्छा ना जरूरी है नहीं तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा मूर्ख। पूर्व में अच्छा मतलब रेफ ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो उच्चारण हमेशा जो है अच्छे के बाद रेफ आ जाएगा, यहां भी ऊपर चढ़ा दूंगा तो अच्छे के बाद उर, इसे तो उच्चारण गलत करते हैं लोग, छाप दिया ऐसे उर्न उर्न ऊ के बाद पहले र उच्चारण कर देते हैं ना लोग, उर्न उर्न जी कर देते हैं, गलत है वो। इसलिए ऐसे लिखने में क्या मालूम होता है ऊ न, न के बाद र, र के बाद ज, ज ई ऊर्जी ऊर्जी ठीक उच्चारण तब होता है ऐसे लिखने से। इसलिए ये रेफ का चिन्ह कहाँ उपयोग करोगे, इसलिए तो है वो रेफ, ये चिन्ह जो बना है संस्कृत भाषा में हल्के साथ जुड़ने पर ये चिन्ह प्रयोग होता है। इसलिए को लिखते हैं ना, आप दूसरे जगह में दिखाता हूं जहां पर इसको उपयोग करते हैं, पूर्व में छ है देखो आगे भी छ है बाद में रेफ है तो रेफ को नीचे लिख दिया कृच्छ्रा, प्रयोग होता है कि नहीं होता है कृच्छ्रा कृच्छ्रा कृच्छ्र। अब जब यहाँ क्या है छ छ र और र बाद में है, उसको भी छक्का नीचे बता देंगे। ये नियम है, न के बाद जब रेफ आ गया, हल के बाद जब रेफ आ गया, उसे हल का नीचे ऐसे दिखा जाता है, नियम है। राष्ट्र में भी यही हाल है, ट्र वो अधो जाति अलग है, अधो में ऐसे नहीं छाप, नहीं छाप सकते आप, वो होता है जैसे वज्र ऐसे लिखा जाएगा, ज्र वज्र ऊपर में आ गया तुरंत, अधो जाति में क्योंकि ज्र में ऐसे लिखा जा सकता है, उंड्र जी उंड्र उंड्र हाँ वो तो पहले आ जाएगा, यानी किसी भी हालत में ऊपर नहीं करना। इसके लिए जो नया चिन्ह बना है ये इसका प्रयोग करेंगे तो वो सही छपता है। इसे साथ में लिख भी रहे नर जानाम संयोग, मूल में देखिए पुस्तक में छपा है नर जग संयोग, र न जा नहीं है, नर जानाम संयोग न तो र न जाना, र न जा नहीं है। ठीक चलाइए, ऊर्ख आजादियों में मिलाना है, आजादियों में मिला देंगे ऊर्जा ऊर्जे ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जो हो ऊर्जा ऊर्जी ऊर्जो हो, हलादे में क्या होगा ऊर्ज धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस, इतने जब जा हो जाएगा ज को ग हो जाएगा, तो ऊर्ज धन भ्याम रहेगी तो आप पस क्या करके स्वादिष्ट सरनाम बताने से चौह कु से ज को ग होगा, ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भी ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भ्याम ऊर्ग भ्याम चौकु लगाना। और सप्तम में बहुवचन में क्या होगा, एक और काम बढ़ेगा वहां, खरीचे भी लग जाएगी। पहले आप करेंगे ऊर्ज धन सुप, सुप का सु ऊर्ज धन सु, स्वादिष्ट पद संज्ञा ऊर्ज धन सु में पद संज्ञा होने से क्या होगा चोह कु ज को ग हो गया, ऊर्ग धन सु ऊर्ग धन सु खरीच ग को क ऊर्ग धन सु आदेश प्रत्यय ऊर्ग धन सु कश संयोग ऊर्क्षु, ये क्रम बनेगा। रुक चलाइए, ऊर्क ऊर्ग ऊर्जी उंड्रजी, ऊर्क ऊर्ग ऊर्जी उंड्रजी, ऊर्जा ऊर्भ्याम ऊर्भी ऊर्जे ऊर्भ्याम ऊर्भ्य ऊर्जा ऊर्भ्याम ऊर्भ्य ऊर्जा ऊर्भ्यो ऊर्जा ऊर्जी ऊर्जा ऊर्क्ष, हे ऊर्क हे ऊर्ग हे ऊर्जी हे ऊंड्रजी। वगैरह आ गए ते दादि है ना, सब इकट्ठे एक जैसे रूप बनते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तद या तद ये तद त्यत सब ले लो, उनसे सु और अम लाओ, लुक कर दो, लुक कर देंगे और उसके बाद तो दोषावनति वगैरह नहीं लग सकता कि प्रत्यलुक हो गया, नलमदांग से निषेध कर देगा, कोई कार्य नहीं हुआ, तप्ति रह गया, तो दादि नाम अभी नहीं लगेगा, तो दोषावनति भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगा, तत् इतना ही रह गया। यत प्रथमा और द्वितीय का एक क्वेश्चन है, तत् यत यत एतत् ये सब बन गए। अद्विवचन में तत् धन अव आउट, यत धन अव आउट, एतत् धन अव आउट, त्यत् धन अव आउट, चारों ले ले। अव आउट का नपुंसकाच्य शि तत् धन शि, तदादि नाम से अ, तदादि नाम से अ विभक्तियों के पर रहते हुए, अतो गुण से पर रूप, तदन ई आद गुण से गुण, ते तत् ते दो विद्वेचन। और अब तत् धन जसस जस सो शि शि सरनाम सरनाम तो संज्ञा, तत् धन शि तदादि नाम त अधन शि अतो गुण पर रूप, त धन शि का ई बचा, त धन ई नपुंसक झलक नपुंसक नपुंसक कस्य झला चाह नुम आगम होगा, तंदन ई तंदन ई यंदन ई ए तंदन ई त्यंदन ई, ये हो गया सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध दीर्घ हो जाएगा। तानी यानी ये तानी त्यानी शेषम पुंबत तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयः तेषां तस्मिन् तयः तेषो, यहाँ सर्वनाम नस्मै चतुर्थी में लगेगा, बाकी में तेना में क्या हुआ तदादन अ हो गया तो पूर्व तदंता तांग से सामने से इन तादन तदन इन आदुष गुण तेना तत्तन भ्याम में तदादिनाम अतोने परुप तदन भ्याम तदन भ्याम सुपिच दीर्घ ताभ्याम तत्तन भिस तदादिनाम अतोने परुप तदन भिस तदन भिस अतो भिस आइस तदन आइस वृद्धि तैहि तेन ताभ्याम तै तत्तन गे गे को हो गया सर्वनाम स्मय प्राप्त गिरे को बाद दिया तदादिनाम से हो गया अतोने परुप तदन गे गेने से प्राप्त उसके बाद सर्वनाम स्मय क्योंकि यहाँ सर्वादीन सर्वनाम से सभी जगह तत्व इत्यादि को सर्वनाम संज्ञा कर लेना तद या ते तद त्यत को सर्वनाम स्मय लग गया तदन स्मय मिला दिए तस्मय ताभ्याम तेभ्य में तदन भ्यस बहुजन झलियत तेभ्य तस्मात तस्माद में गसिंग्यो स्मास्मिनौ गसिंग्यो स्मास्मिनौ लग गया और पाग्य तो पूर्व तदादिनाम अतोने पूर्व होगा तस्मा तस्मा ताभ्याम तेभ्य तस्य में टा टांग से सामना श्या से गस कुश्य आदेश हुआ तत्व तदनम अतोने पूर्व तदन से मिला दिए तस्य तदन ओष तदादिनाम अतोने पूर्व तदन ओष ओषी च ते धन ओष ये च यवयाव तय धन ओष मिला दिए तयोष सकार रुद्र सर्ग तयो तदन षष्ठी बहुवचन में तदादिनाम अतोने परोप तदनाम प्राप्त रसो नद्यापनुट प्राप्त बाध्य आम ईश्वर राम ने सुठ तधन साम बहुवचन झलित ते धन साम आज से प्रत्यय ते शाम तस्मिन में पूर्व तदादिनाम अतोने परोप तधन गी उस गी को गसिंग्यास्मास्मिनौ स्मिन हो गया तदन स्मिन मिला दिए तस्मिन तयोः पूर्वत तेषो ये भी महत्ता हो गया भोजन झल्ले आदर्श प्रतिशत हो गया तेषो रूप चलाइए तत्ते तानी तेन ताभ्याम तैहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मा तस्मा ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु एवमेव यत्येयानि यत्येयानि येन याभ्याम यैहि यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः एष एतत्येते एतानि एतदेतदेते एतानि एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषो षष्ठी का बहुवचन में एतेषाम् सप्तमी का बहुवचन में एतेषो त्यत् केत्यानि येन त्याभ्याम त्यैः त्यस्मै त्याभ्याम त्येभ्यः त्यस्मात् त्यस्मात् त्याभ्याम त्येभ्यः त्यस्य त्ययोः त्येषां त्यस्मिन् त्ययोः त्येष अभिविलक्षण रूप बन रहा है 109 रूप बनाना है सात विभक्तियों में 109 रूप बनाना है 21 नहीं कोई कठिन नहीं जितना एक भी नया सूत्र नहीं लगाना है एक भी नया सूत्र नहीं लगेगा सब पीछे पड़े हुए सूत्रों को ही लगाएंगे 109 रूप बनाएंगे देख लीजिए जितना आज बन जाए बाकी कल बनाएंगे गो ऊपर में रहते हुए अंच धातु है दाम अंचति इति ये विग्रहवाक्य इसका दोनों अर्थ दिया जाएगा गति और पूजा गौ के पीछे पीछे चलना या गौ का पूजा करना गाम द्वितीय लेना पड़ेगा सुबंध गाम द्वितीय के एक वचन बनता है एक ही गाय को रखेंगे क्या ज्यादा जरूरत है गाम अंजति जितनी ज्यादा गौ उतनी ज्यादा सरदर्दी नहीं इसलिए एक ही गाय को कर रहे हैं हम गाम अंजति गति और पूजा दोनों अर्थों में गति और पूजा दोनों अर्थों में गति अर्थ में क्या विशेषता याद है ना अनिताम हलोपदाया विचार सूत्र से क्या होता है नलोप हो जाता है ना और पूजा अर्थ में नांचे है पूजायाम निषेध कर देगा और लोक पक्ष में कौन से सूत्र लगते हैं आदि प्रत्यंग प्रत्यय में? अचह अ का लोप कर देता है, चौ उपदा को दीर्घ करते है, दीर्घ की प्राप्ति रूप तो यह है नहीं, उपपद गो है, गो है ना, इसे चौ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, यहाँ काम नहीं है, प्राप्त है लेकिन काम नहीं है। अच्छा सूत्र याद रखना है। और इसके अलावा लोपाभाव पक्ष में नांच पूजा जब अकलोप नहीं हुई तब अवंग स्फोटायन से को याद रखिए, सर्वत्र भाषा गो हो एक पदांत आदती तीनों काम रहेगा, बस इतना ही सूत्र याद रखिए, एक सौ नौ रूप बन जाएंगे। सर्वत्र भाषा गो हो विकल्प से करते ना वो भी प्रकृति भाव एक पदांत आदती, जब प्रकृति भाव नहीं हुई तो पूर्व पे का आदेश हो जाएगा। अब देखिए लगाएंगे इन सूत्रों को और रूप बनाएंगे, गो अंश धन सु और अम, गो अंच धन सु और अम, और गाम अच जो विरह के पिन प्रत्यय कौन करेगा? ऋतिक दत्रिक सुरक दिग्गुज अंचु युजी कृंचांच वायदा अंचु उसे पिन प्रत्यय हुआ है, इसलिए यहां सभी जगह जहां जहां भी अंत में चकार में मिलेगा तो हम पिन प्रत्यय सुख उसे उत्पन्न करेंगे, वो भी लगेगा जगह जगह पर, प्रथमा में ही लगेगा इसलिए यहां बता रहा हूं। अब देखिए गो अंश धन सु और अमरा स्वरम को लुक कर दीजिए, समोर नपुंसका, समोर नपुंसकात से लुक हो गया, पहले गति पक्ष में बना लेंगे हम सुविधा के लिए, नलोप कर दीजिए अनिदिताम अलोपदाया उपदा संज्ञा लोप संज्ञा की सहायता से नकार का लोप हो गया, गो अच बस गया, गो अच। और आप ओकार को अवंग स्फोटायनस्य सबसे पहले गो को अवंग हो गया, गव गिच की सहायता से गव अच बन गया, अकासवर्ण दीर्घ गवाच। सुप्तियों से पसंज्ञा कर दीजिए झलाम दुसंत गवाच से गवाज हो गया, इन प्रत्यय कुहो गवाग वावसाने शब्द गवांग दो रूप बन गया कब? अवंग पक्षे, अभी अवंग पक्ष में मात्र बनाना है, अवंग भावे सर्वत्र भाषा गो हो गो अक, इसी पर बाकी सारे सूत्र वही लगेंगे, दो रूप वहां भी बन जाएगा, गो अक गो अग, तीसरा चौथा रूप नहीं सर्वत्र विभाषा गो, जब अवंग नहीं हुआ इस अवस्था में अपने अवंग की थी गो अच अवस्था में, अब अवंग नहीं हुई तो क्या होगा? सर्वत्र विभाषा गो कर देंगे, प्रकृति भाव कर देगा, जब प्रकृति भाव क्या गो अच्छी रह जाएगा, जब गो अच्छा रहेगा उसके बाद सुप्त से प्रसंग कीजिए झलाम से च को ज कर दीजिए, फिर कुंड से ज को ग कर दीजिए, वास से ग को क विकल्प से कर दीजिए, गो अख गो अग ये दो रूप बन गए। जब प्रकृति भाव भी नहीं हुई सर्वत्र भाषा को भी विकल्प करता है ना, है कि नहीं? और जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो एंग पदांता दति, क्योंकि पदांत एंग है, क्योंकि पद था ना गाम, विभक्ति लोप हो गया समास करने से, गो है पदांत एंग है, इसे क्या होगा एंग पदांता अत्पर में पूर्व पे एकादेश होगा, पांचवा रूप बनेगा गोक गोग, पांच और हम में छह दुगुनी बारह रूप हो गया, देखियो कितना कड़ा कठिन है क्या, बारह हो गया तो एक सुनो क्या देर लगेगा, ये गति पक्ष में हुआ है, अभी छोरम में छह दुगुनी बारह, और अब पूजा पक्ष में करूंगा यही स्वरम में, वहां तीन और आएंगे ना, पूजा पक्ष में बना इंग प्रदान तो दिखा उस पक्ष में दो हो गया पूर्व पे कालेश हो गया, अब पूजा पक्ष में क्या होगा? अनिताम लोप नहीं करेगा कि प्राप्त होएगा, अब बता सकते हो पूजा पक्ष में अनिताम की प्राप्त उसे पाले कौन नांचे है पूजाया उपाध्य, अतः नकार का लोप हुआ नहीं, गो अच नहीं बना, गो अंची रह गया, इच्छे बन गया ना, आप देखिए गो अंच रह गया प्राथमिक बच गया केवल गो अंच। इस स्थिति में अवंश कोटने से लगाइए, गो को गवा बन जाएगा और अंच पूजा में चल रहा है, आकाश और दीर्घ गवांच क्या हो गया यहां पर श्रांतस्य लोपहा अलवंतरा संयोग कर दीजिए सुप्तिगंतम पदम और सगांतस्य लोपहा तो चकार लोप हो गया गवान गवान रह गया निमित्त आ पाए नम से पे न था है ना और न लौट गया गवान हो गया किन प्रत्यस्य को गवांग हो एक रूप और जब अवंग नहीं हुई सर्वत्र भाषा गोह गो अंग और एंग पदान जब प्रकृत भाव नहीं हुई तो गोंग गवांग गोंग गोंग ये सातवां आठवां नौवां रूप सु और अम में नौ रूपों के नौ दुगुणी अठारह हो जाएगा सु में नौ अम में नौ अठारह हो जाएगा अववादी में विशेष और कार्य है देख लेंगे।